zespołów, już pomijając wszelkie względy, po prostu nagrywając jedną płytę w zasadzie, bo reszta to już są jakieś takie postprodukcje, zrobił więcej zamieszania niż jeden zespół nagrywając setkę, czy powiedzmy dwudziestkę płyt. Grupa Sex Pistols i No Fun. We'll be right back. Przenosimy się do Rzeszowa z naszą apteką nocną. Posłuchajmy niezależnej sceny tej alternatywnej rzeszowskiej, która w zasadzie, można powiedzieć, powstała równolegle z tymi pierwszymi scenami, które powstały w Polsce, czyli trójmiejską, warszawską, łódzką, wrocławską i tak dalej, i tak dalej. 1984 i utwór Głębia. Czarną bryłą księżyc został słońcem, które nie świeciło. Tak bardzo pragnąłem, tak bardzo tego chciałem, aż zapadł się w głąb ziemi szczyt, na którym stałem. Nocnej, tej trójkowej, rzecz jasna, proszę państwa, przyszedł czas na gwóźdź programu, czyli grupę Killing Joke i utwór Raven King. fenomenalnie brzmiący zresztą do dzisiaj z płyty wydanej we Francji, Kryzys i Święty Szczyt. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, przez chwilę będziemy przyspieszać, żeby później zwolnić. Przed Państwem formacja Filter i Hey Man, Nice Shot. trójkowej aptece nocnej, proszę państwa, jeden też z naszych ulubionych zespołów, zresztą z reguły lecą tu same rodzynki, jeżeli byśmy mieli porównywać, choć niektórzy nie lubią rodzynek, no to można wtedy wybrać coś innego, co się lubi. Grupa Prodigy, zresztą z radością mogę oznajmić, że grupa będzie grała koncerty. Dziś posłuchajmy utworu Brave. Tak jak już, proszę Państwa, niejednokrotnie mówiłem, jest to jedna z moich ulubionych twórczyni z polskiej sceny niezależnej, Mela Koteluk i utwór Ogniwo. Jack White jest osobą, która potrafiła udowodnić, że inicjując bardzo wiele projektów muzycznych, choć nie lubię specjalnie osobiście tego określenia za bardzo, ale w tym wypadku akurat to się sprawdza, czyli wyjątki potwierdzają regułę. Jeden z projektów Jacka White'a, czyli D-Dead Weather i utwór Treat Me Like Your Mother. You can't.